Kichwa cha somo la leo kinasema maadui watatu wa roho yako: mwili, dunia, shetani. Maadui watatu wa roho yako au yangu wote wale: mwili, dunia na shetani. Hivi vitu vitatu hivi. Huu mwili tuliovaa, hii dunia na vyote vijazavyo, na shetani anayetawala dunia, huwa vinashirikiana ili kusudi vizuie roho ya mwanadamu kufika kwa Muumba wake. Vinapambana na roho. Na hivi vyote vitatu hakuna kinachomtii Mungu. Hakuna kinachofanya kazi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kitu pekee kinachofanya kazi kwa ajili ya utukufu wa Mungu ni roho iliyomwamini Mungu, yani iliyozaliwa kutoka mbinguni. Kwa sababu tunapoamini Kristo kuna kipande cha roho ya Mungu. Mbegu ile inapandwa ndio inazaa roho ndani ya maisha yetu. Kwa hiyo hiyo vile vile ndio itakayofika katika uzima wa milele. Sasa mwili huu ambao hautabadilika, lazima ufe, lazima uoze, lazima upotee. Lazima tuvalishwe mwingine tofauti na huu ambao haupo tayari. Lakini roho ipo na mwili. Sasa huu mwili unashirikiana na dunia na vyote vinavyotuzunguka, vikichagizwa na shetani ili kusudi tupambane na haka karoho kamoja. Lakini unajua roho haka karoho kamoja kana nini? Kanapata nguvu za Mungu Baba, Mwana na Mtakatifu. Kasipopelekwa pale kakasaidiwa, basi lazima kashindwe na hivi vitatu. Kama vile ambavyo kanasaidiwa na nguvu tatu za Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kanapambana vile vile na mwili, dunia na shetani. Nani wapo pamoja na mimi? Hebu tuyasome haya mama matatu yanapatikana sehemu gani, na nitayasoma katika kitabu cha King James. Tuyasome haya mama matatu. Yanapatikana katika kitabu cha haya mama matatu yanayopambana na roho yako. Ndicho kikwazo cha wewe na mimi na mwanadamu yote ile kumkaribia Mungu wake. Haya mama matatu tuyasome kwenye King James, kwa sababu Biblia ya Kiswahili kwa namna moja imetafsiri tofauti kidogo, japo ni sawa. Nitarudi pale, lakini wewe tuanzie pale ambapo Yakobo 3:15 anasema hivi: this wisdom descends not from above ni juu kwa Mungu. Anasema hii hekima hii umongozo tunaoendea habari kumetoka kusema watu wenye ambao wamefarakana na Mungu wao, na anasema hii hali ya faraka na Mungu wetu na nini haitoki juu. Anasema inakotoka ndo naitaja. Anasema but is earthly, hiyo ndo dunia. Sensual ni vitu vya mwili, tamaa ya macho na nini. And devilish. Devilish ni shetani. Anasema hii hekima inayowaongoza wanadamu dhidi ya Mungu wao imetokana na vitu vitatu: dunia, mwili na shetani. Vyote hivi vinatupeleka mbali na Mungu. Hatutavikwepa maadamu bado tuko tunapumua hizi pumzi. Huu mwili utaufanyaje? Lazima upo. Sehemu nyingine anasema Paulo anauliza, anasema sisi tutafika pale au la kwenye Warumi pale 7, anasema hivi, ni nani atakaye niokoa na mwili huu wenye uharibifu? Twende pale. Okay, tutafika pale baadaye. Huwezi ukauvua. Lakini vile vile hii dunia huwezi ukaimaliza, ipo. Tunachofanya ni kujitenga nayo, kushindana nayo, lakini tutakutana nayo. Na yuko shetani ambaye bado yuko na itawala hii dunia wakati huu, kwa nyakati hizi za umilele tulio nao sasa. Sasa kazi yetu ni kutumia silaha za Mungu, ni kutumia uwepo wa Mungu katika maisha yetu na neno lake na mamlaka yote aliyotupa kushindana na hivi. Labda nitangulie pia kwa kufafanua kidogo. Hivi vitu vitatu haviwezi vikamfanya mtu ambaye ameokolewa, amemkiri Yesu Kristo, apoteze ule wokovu. Haipo. Labda kama aliamini bure. Mfano nao utoaga mzuri wa kuamini bure ni mtu anakuambia tunaamini Yesu Kristo, tunaamini na sabato. ni kuamini kule. Tunaamini Yesu Kristo, tunaamini na Maria. Huo ni kuamini kule. Lakini mtu anayemwamini Yesu Kristo pekee, mwili, dunia na shetani havitamzuia kuona ufalme wa Mungu. Havimwezi, kwa sababu tayari hiyo roho imeandikwa umbingu. Lakini katika kuenenda kwetu, maisha yetu ya kila siku, kumkaribia Mungu, zile baraka za Mungu, ile furaha ya kumpendeza Mungu, lazima kila siku tupambane, lazima kila siku tushindane ili kusudi tuweze kushinda dhidi hama matu. Kwa sababu yanataka kutumiza kwa kweli. Niko pamoja na mimi. Amina. Watu mwana vitu vitatu, ethri, sensual, devilish. Anasema kwenye Biblia ya Kiswahili ya SUV unayosoma, amezungumza anasema ni ya kidunia, ni ya kibinadamu na ya kishetani. Ndio imeandikwa kwenye Biblia ya Kiswahili, ndio sio? Kidunia, kibinadamu, ametumia neno gani? Na kishetani, vitu vitatu. Hivyo ndio vinapamba. Ukisoma kama utangulizi tu, hakuna mwanadamu yeyote. Wala sio labda watu walioharibika kiasi gani. Lakini kwa sehemu kubwa hakuna mtu anayependa kuogelea katika atajikuta hivi vitu vitatu vimemchangia, vimempeleka kuogelea ndani ya dhambi. Hakuna mtu anayependa kupingana na Mungu wake kwa mapenzi yake. Ni ushirika wa mwili na dunia na shetani vinavyoweza vinavyomnyang'anya ule ukaribu na Mungu. Lakini kila mtu ana lengo ampendeze Mungu. Sehemu nyingine anasema katika kitabu cha Yohana mlango wa 4 mstari wa 24, Yesu akaongea na yule mwanamke Msamaria kwenye kisima cha Yakobo. Anasema Mungu ni roho na wamwabuduo humwabudu katika roho na kweli. Katika roho na kweli. Kwa hiyo uhusiano wetu na Mungu huo ni mwili ndani yake. Ni katika roho na kweli, kweli neno la Mungu, katika roho na neno la Mungu. Sasa hiyo ibada ya roho na kweli ikifanikiwa, ndipo tunakuwa tumemkaribia Mungu. Hata hii miili haitamtii, lakini tunakuwa tumeitiisha, tumeizidi nguvu. Ukifanikiwa kumwabudu Mungu katika roho na kweli, unakuwa umeutiisha huu mwili. Je, utakuwa umeumaliza? Hapana, kesho utainuka tena. Lazima, nasema mtu kila siku lazima ajitwike msalaba wake amfuate Kristo kila itapo. Ukishinda leo, kesho utainuka tena. Ukishinda tamaa ya uasherati na uzinzi leo, baadaye itainuka tena. Ndio sababu lazima tukae tunamjua adui yetu yuko karibu na sisi kiasi gani. Watu wanaama matatu. Wiki ijayo nitakuja tu kusema pia. Leo ninaangalia katika muktadha wa kuyabainisha, kutaja kwamba hili linatokea hivi, hiki ndicho kinachokutukwamisha. Lakini wiki ijayo itakuwa ni kama sehemu ya pili ya somo hili. Nitavipitia vitu hivi visana sana katika namna ya kushindana navyo. Kwa sababu ni somo kubwa, sio nikafanya kwa wakati mmoja. Leo nawaambia mwili unatupeleka vipi dhidi ya Mungu, dunia inatupeleka vipi dhidi ya Mungu, shetani anatupeleka vipi dhidi ya Mungu. Wiki ijayo tuangalia tupambane vipi na huu mwili, tupambane vipi na hii dunia, tupambane vipi na huyu shetani. Na haya yatakuwa masomo magumu, mageni tu, kwa tushakutana naye. Sasa tuone katika vipengele vitatu. Nachokuomba Mkristo, na tusikia kutoka mbali na ulio kwa, usipuuze huduma. Sehemu nyingine Yesu alimwambia Petro, akasema shetani ametaka, ana mipango ya kuwapepeta kama vile anavyopepeta ngano. Sio kama amewaachia tu kimchezo mchezo. Usiwe yule Mkristo unayependa kwenda kanisani kwa ajili ya kwenda kuangalia watu wamevaa. Yesu aliwaambia watu waliokuwa wameenda, wametoka kwa Yohana Mbatizaji, walikuwa wameshakuja akawapa ujumbe akaondoka. Waliobaki pale akaanza kumsifia. Sio je, mimi nienda kuangalia watu waliovaliwa mavazi mororo? Mungu hajatuzuia kuvaa mavazi mororo. Lakini sio ujumbe mkubwa. Watu wanaenda kanisani kuonyesha mavazi. Wanaenda kanisani kwenda kusikia kwaya. Wanaenda kanisani kwenda kuonyesha nguo mpya walizovaa. Kwenda kanisani kujihudhurisha tu waonekane kwamba kwenye jamii wapo nao. Wasije wakaonekana ni wapagani tu peke yake. Labda sio malengo mazuri, lakini hayatoshi. Tamani kwenda kanisani ambapo ukifika utafunishwa. Hebu niambie kama kipimo. Ukiona uko kwenye kanisa ambalo hamjawahi kuisoma Biblia na kuimaliza na mna miaka 5, miaka 10 pale, ujue kwamba wale watu hawana mpango wa kutosha kabisa kumtafuta Mungu. Aidha hawajui, lakini kutokujua sio kwamba ndio kinga ya makosa. Yaani kila itopo leo ujifunze mambo ya Mungu. Katika vitu Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kutokujua, kwa kukosa maarifa. Maarifa ni kujua maneno ya Mungu. Mungu anasema nini katika kitabu cha Yeremia mlango wa kwanza mpaka mstari wa 50? Amini. Mungu anasema nini katika kitabu cha Nyakati wa pili mlango wa kwanza mpaka mstari wa mlango wa 39? 36 na sehemu nyingine nyingi. Hii nimetoa tu mfano. Biblia yote sura ziko 1189. Tuzisome zote. Lakini hii tabia ya kutaka tu kwenda kanisani, ukafika pale ni yale yale, mnadayana sadaka, mkimaliza mnasukumana, mnapigana mikono, hakuna maneno ya Mungu, mnagusa kamstari, mnaondoka. Hiyo ni tiba isiyo kutibu kwa lolote kabisa. Mnafika pale, mnabarikiana, mnanyunyiziana maji, neno la Mungu lote hamugusi popote, mnaliacha pale, mnaondoka, maka unaenda, maka unarudi, mpaka anakufa wa kwanza, anakufa mwingine, anakufa mwingine. Hapana, hiyo ni furaha ya shetani kutokumjua Mungu. Sicho tunachofanya hapa. Je, tumekamilika tunajisifia? Hapana. Tumepungua kweli kweli. Tunajukumu la kumlingana Mungu kia itoko leo. Amina. Tena kuangalia zile hoja maadui watatu wanaotuzuia kumkaribia Mungu wetu. Na hawa wanaweza kutumika katika kumkaribia Mungu kwa maana mbili. Maana ya kwanza kwa mtu aliyemwamini Yesu Kristo, lakini kule kukua na kumkaribia na kupenda neno lake na kumkaribia kutenda kazi yake, na kule kusafishika kutakasika, kwa sababu Mungu anatutaka vile vile tutakasike mwilini. Maana ya kwanza. Maana ya pili ni kuzuia watu wasione nuru ya Kristo, wakaamini, wakaokoka, wakapona. Kwa hiyo kuna kumzuia aliyeamini kuwa karibu na Kristo. Kwani mitume wa Yesu Kristo si wote walikuwa mitume? Ndio, sio wote walikuwa karibu naye kiwango sawa? Hapana. Kwa hiyo kule kumkaribia Mungu zaidi aliyemwamini Yesu Kristo bado ni kazi ya hii combination ya vitu vitatu. Lakini vile vile dunia isiyo na Kristo, isiyo muamini, kule kumjia Kristo na kumwamini, hiyo nayo ni kizuizi cha hayo hayo matatu. Hem twende katika vipengele. Tuanze na mwili. Adui wa kwanza mwili, kwa mwili wako, mwili wangu. Hem tuangalie anavyofanya kazi. Twende katika kitabu cha vingine nitakuwa nitamka mdomoni kwa sababu mistari mingi. Sura ya kwanza sitausoma, nitautamka mdomoni. Mathayo 26:41 Biblia inasema hivi: roho ii radhi lakini mwili ni dhaifu. Kwa hiyo unaona tatizo haliko rohoni. Tatizo kwa kwenye mwili. Sawa. Sasa ukiwa una vitu viwili ambavyo vinatakiwa vifanye kazi. Kimoja ni kidhaifu, kingine kina nguvu. Kipi ambacho ni kikwazo? Kile kidhaifu. Tatizo la kwanza linaanzia kwenye mwili. Mdhaifu. Twende katika kitabu cha Galatia. Haishii kuwa dhaifu tu, inaleta hata upinzani. Twende kwenye kitabu cha Galatia mlango wa 5, kitabu tumekimaliza kukisoma hivi karibuni, kwa hiyo ningeweza hata kukirejelea, lakini ngoja nikirejelee. Galatia 5:17 Biblia inasema hivi: kwa sababu mwili hutamani. Hivi kitu kinachenye kutamani ni kitu kizuri kwa Mungu? Hapana, neno hilo kutamani, tamaa, sio neno ambalo Mungu halimtendei Mungu mapenzi yake. Nasema kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho. Hapa ameandika roho kwa herufi kubwa, hamaanishi roho wa Mungu. Anaonyesha roho ya mwanadamu, roho kwa herufi ndogo. Na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi mbili zimepingana, hata hamwezi kuyatenda mnayoyataka. Kwa hiyo unaona kwamba mgomvi hapa ni huu mwili ambao ni mdhaifu. Unapinga roho. Sasa wiki ijayo tutakuwa kazi ya kwanza ni kubainisha, kuonyesha tatizo lilipo. Wiki ijayo tutakuwa tunaangalia namna ya kushindana na huu mwili kusudi roho uweze kutoka salama. Nani wapo pamoja na mimi? Twende katika kitabu cha Warumi ambacho kinaongelea sana hizi habari. Warumi mlango wa 8 mstari wa 6. Ningekuwa na uwezo kusimamisha mvua ningeisimamisha. Warumi 8:6 anasema hivi. Warumi 8:6 anasema hivi. Sikiliza. Warumi 8:6 bina sema hivi. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Unaona hivi viko pamoja lakini havina nia moja. Yaani mwili lengo lake ni kufa. Sasa hichi kama una mtu ambaye lengo lake ni kufa, jitenge naye atakumaliza. Eh, mwili lengo lake ni kufa. Na hili neno la Mungu huwezi kulipinga. Eh, kwa hiyo huyu ni adui wa roho yako. Tutaona wiki ijayo adui huyu unapambana naye vipi? Lakini kitu kwanza tujue ana tunaona mara ya kwanza ni mdhaifu. Mara ya pili ni anataka kufa. Na sisi tunataka roho inataka kuishi uzima wa milele na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo lazima tujue kwamba hapa kuna tatizo hili. Mm. Lakini tuende kwenye Warumi 8:13. Mbele kidogo pale anasema hivi. Warumi 8:13 anasema hivi. Kwa maana kama mkiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa, bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa roho mtaishi. Kwa hiyo anasema mke hawa wili huyu anatafuta kuishi, huyu anataka kufa. Mkifuatana na huyu anayetaka kufa mtapotea. Eh, mwambie leo hii ndani ya nafsi zetu kuna mvutano. Inawezekana bado wewe mtoto mdogo. Na sio kwamba kwako mtoto mdogo havipo, ipo. Isipokuwa hujaanza kujua nguvu hizo hazianza kuwa nyingi mvutano huo. Eh, lakini moja inakutaka kukupeleka katika nuru, nyingine inataka kukupeleka katika giza. Hii natamani ujaribu kufanya ulevi, ujaribu kufanya uasherati, uchafu. Hii nasema hapa. Sema mkifuata huyu mnataka kufa. Eh. Kwa hiyo mwili ni adui. Eh, haijatosha, twende kwenye kitabu cha Warumi hicho hicho mlango wa 7 mstari wa 18. 7:18 anasema hivi. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Wanasema ndani ya mwili halikai neno linalopendeza Mungu. Biblia inasema hao waongozwa na roho, wao ndio wana wa Mungu. Anasema eh, pasipo imani ambayo ni kazi ya roho haiwezekani kupendeza Mungu. Kwa hiyo anasema ndani ya mwili wangu huu unaoharibika halikai neno lolote jema. Unaweza kusema mbona kama neno gumu sana, ndivyo ilivyo. Neno la Mungu likaandikwa aliamini hivi. Eh, mstari wa 19 anasema kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Wote ni shahidi kwamba tunakuwa tunatamani tufanye yale mazuri, lakini tunajikuta kwamba yale yaliyo mazuri yanatushinda, tunarudia yale mabaya. Ni kwa sababu mwili umeshinda. Roho hapo inakuwa imeshindwa. Ijayo tutakuwa tunaangalia namna ya kuisaidia roho ishinde dhidi ya mwili. Na hiyo roho hiyo tena ipambane na dunia. Roho hiyo hiyo ipambane na shetani. Ina maadui wengi. Nani mwenye kuelewa haya? Eh, kwa hiyo ukiwaambia watu kuna vita kati ya mwili na roho, anaambia hapana. Wale watu wa Jumamosi wanakuambia mwili na roho havitaki kutenganishwa. Ni somo lao kubwa sana, na ukichunguza ni kwa ajili tu waweze kukataa wokovu. Kwa sababu wokovu unafanyika rohoni, sio mwilini. Eh. Mstari wa 22 mpaka 23 hapo hapo tulipokuwa. 22 mpaka 23 hapo hapo kwenye Rumi 7. 22 23 anasema hivi. Kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani. Roho imo ndani, haionekani. Utu wa ndani ni jina jingine la roho. Jina jingine ni utu mpya. Anasema sheria ya Mungu, maneno ya Mungu, maelekezo ya Mungu ninayafurahia, lakini kwa jinsi ya rohoni. Lakini katika viungo vyangu, viungo maana yake ni mwili, naona sheria iliyo mbali inapigana vita na ile sheria ya akili zangu na kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. Ndani ya viungo vyetu kuna sheria ya dhambi, kuna sheria ya tamaa, kuna sheria ya usengenyaji, kuna sheria ya ubinafsi, kuna sheria ya uvivu, kuna sheria ya kiburi, kuna sheria ya chuki. Kuna hivyo vitu, anasema hivyo ndivyo vinataka kuiteka roho na yenyewe iondokee humo. Nani yuko pamoja na mimi? Hebu tuende kwenye Rumi hiyo hiyo 7. Rumi 7:9 anasema hivi. Rumi 7:9 turudi nyuma kidogo anasema hivi. Anasema hivi: nami nilikuwa hai hapo kwanza bila sheria, ila ilipokuja ile amri dhambi ilihuika nami nikafa. Wewe mwenye mwili unakufa. Mwili umekufa kabisa. Ndio sababu usipopiga mswaki asubuhi mwili unakuwa unanuka kama umeoza. Meno yananuka pale. Maliza wiki nzima hujaoga usiku. Ndani ya mafua, mimi huwa naumwa sana mafua. Yale mafua ni chembe chembe nyeupe na sehemu nyingine za chembe chembe fulani ambazo zinakuwa zimekufa zimetoka kwenye umu. Ina maana nyingine kidogo mstari. Alikuwa anamaanisha naomba nisiende umu kwa ndani, lakini naongelea mtu anapokuwa bado. Alikuwa anaongelea wewe mtoto mdogo ana mwili hana mwili. Anakuwa na tena madhambi, anakuwa tena madhambi. Yaani ana ile hukumu ya dhambi zake. Hana. Mchanga yule ambaye hajajua jema na baya. Mtoto mdogo anakuwa na tamaa ya uasherati. Hana. Kwa hiyo unakuta mwili kabla haujakuwa na kukamilika, kwa sababu haujapata zile tabia kamili za mwili. Unakuta hauisumbui roho. Hauisumbui kuleta tamaa. Lakini mwili ukishakomaa, ukapendeza, ukajaa kifuani, ukajaa huku nyuma kufanya nini, unaanza kuwa muovu zaidi. Unaishinda roho. Lakini vile viungo vilikuwepo isipokuwa vilikuwa havijakomaa. Kwa hiyo mwili unapokana kukomaa, lazima ushindane na roho kweli kweli. Kazi yake tuliona wiki ijayo ni kujaribu kuufisha huu mwili. Na kuunyima nafasi. Kunyima nafasi kiu ya pombe. Msome kutoka katika kitabu cha Marko mlango wa 7. Najua tulia na kusikiza neno la Mungu inahitaji ni labda hali ya juu. Marko 7 mstari ule wa 20 anasema hivi. Akasema kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. Vitu vinavyotokea ndani. Hivi vitu vinakuwa vimetokea wapi? Ndani ya mwili, si ndio? Kwa maana ndani ya mioyo ya watu kutoka mawazo mabaya, uasherati, wivi, uwaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Na hapa kataja orodha vibaya. Ukisoma hii James amenyosha vizuri sana. Lakini tuichukulie hata hapa. Hayo yote yaliyo maovu yatoka ndani nayo yamtia mtu unajisi. Hivi vitu vinatoka ndani. Hivi vitu vinaisaidia roho au vinaiharibu roho? Vimezalishwa wapi? Kwenye mwili. Imetoka kwenye ufahamu, kwenye mawazo. Kwa hiyo unaona kwamba mwili ndio adui hapa. Na ukisoma katika kitabu cha Isaya mlango ule wa 65. Ngoja niende pale leo, sitaki kuruka maandiko. Of course wasiruki kwa maana kwamba somo lisieleweke, lakini wakati mwingine maandiko ni mengi, huwezi kuhubiri yote. Lakini ngoja niyapitie haya mengi kwa kadri inavyowezekana. Isaya 65:20 anasema hivi, hebu nisikilize vizuri. Isaya 65:20. Na hii nitaifikiria tena wiki ijayo, nitaitumia kwa sababu hapa kuna doctrine inahitajika kueleweka kidogo. Isaya 65:20 anasema hivi. Isaya 65:20 anasema hivi. Isaya 65:20 mstari wa 20 65 anasema, Isaya anasema hata kuwepo tena mtoto wa siku chache wala mzee asiyetimiza siku zake. Kwa maana mtoto atakufa mwenye miaka 100, bali mtenda dhambi mwenye umri wa miaka 100 atalaaniwa. Hapa alikuwa anaongelea kipindi kinachoitwa kipindi cha miaka 1000 ya utawala wa Yesu Kristo hapa duniani, inaitwa millennium. Millennia itakapokuwa Kristo anatawala hapa duniani, bado kutakuwa kuna watenda dhambi. Biblia inasema lazima kutakuwa na watoto wanakufa, lakini hawa mambo yatabadilika kidogo. Yatabadilika kidogo, anasema mtu akifa na miaka 100 ataonekana ni mtoto mdogo amekufa. Wakati huku miaka 100 ni mtu ambaye unaona unaweza mkafanya sherehe kwamba amekufa vizuri kwa kufikisha 100. Lakini Sasa unaweza kusema huu msanii mbona kama sioni unahusikaje na uadui wa mwili. Kwanza unahusu habari za kufa kwa mwili na unakutana dhambi kwa mwili. Lakini kipindi hicho ukisoma kwenye kitabu cha wa, cha Ufunuo mlango wa 20 kuanzia mstari wa 4 pale. Anasema shetani atakuwa amefungwa kwa muda wa miaka 1000 asidanganye tena dunia. Sasa kama shetani leo hii watu wanakuambia makosa yote ni shetani amendanganya ni kana kwamba adui ni mmoja ni shetani, hapana. Adui ni mwili na dunia na shetani mwenyewe. Sasa shetani adui mmoja atakuwa amefunikwa hana kazi kwa muda wa miaka 1000. Lakini tunaona kwamba dhambi inaendelea. Hiyo tunaona kwamba mauti ambayo yanatokana na dhambi yanaendelea. Watu watoto wanakuwa na miaka 100 angalau atakuwa kidogo sio kifo kama hivi ya kawaida. Mtoto anatolewa tumboni anauawa kwa ajili tu mama yake aenda kasome kitu kama hicho, hapana. Lakini bado tunaona kwamba hakutakuwa na ukamilifu hata kama shetani ametoka, hayupo, amefungwa jehanamu miaka 1000. Bado tunaona kuna mauti, bado tunaona kuna dhambi. Anasema watenda dhambi, ule mstari wa 20 turudie pale, mstari wa sehemu ya pili anasema bali mtenda dhambi mwenye umri wa miaka 100 atalaaniwa. Bado kutakuwa na laana, shetani hayupo. Sasa je, tunaweza kusema kwamba adui ni mmoja ni shetani peke yake? Wakristo wa leo wanakuambia adui yao ni mmoja ni shetani tu. Shetani akiwa amefungwa matatizo yanaendelea. Lakini angalau hata mauti hayatawali kiasi hicho. Mfalme wa amani anatawala. Sababu ni nini? Ni kwa sababu kutakuwa kuna watu bado wana miili hii miovu. Bado kutakuwa kuna dunia hii. Kutakuwa kuna vitu vya thamani, watu wanatamani dhahabu, pesa, vitu gani. Kwa hiyo tumeona mwili kwa sehemu ya kwanza kwamba ni adui wa roho. Kijayo tutajifunza namna ya kushindana na huyu adui. Amani ni rafiki yetu vile vile, ni mwili wetu, tunatamani tuwe nao, lakini tunataka utakasike zaidi, umpendeze Mungu. Hem tuende kwenye hoja ya pili. Adui namba mbili ni dunia. Dunia ni nini? Dunia ni watu wanaokuzunguka, ni vitu vinavyokuzunguka, ni vitu vizuri vinavyoingia kwenye macho, kwenye fahamu zetu na kuweza sasa kutamanisha mwili. Vilivyoko nje. Hem tusome kutoka katika kitabu cha Ayubu 31. Ayubu 31, nani ambaye ameshachoka? Mimi nimechoka. Ayubu 31 anasema hivi, mstari ule wa 24 mpaka 27, naomba msikilize mtulie basi. 24 mpaka 27 anasema hivi. Ikiwa nimeifanya dhahabu kuwa tumaini langu na kuiambia dhahabu safi wewe utegemeo langu, kama nilifurahi kwa kuwa mali yangu yalikuwa mengi na kwa sababu mkono wangu umepata vitu vingi, kama nilitazama jua lilipoangaza au mwezi ukiendelea katika kung'aa, na moyo wangu umeshawishwa na siri na midomo yangu imeugusu mkono wangu. Anachotaka kusema ni Ayubu ni kwamba haya yaliyonipata, ingeonekana kana kwamba ametengwa na Mungu wake ndio yakamkuta haya. Anasema anataja vitu ambavyo vingekuwa kama amevifanya ndivyo vingekuwa ni chanzo cha yeye kweli kwa haki kufanywa kutendwa yaliyompata. Anasema iwapo nilifurahia mali zangu kuongezeka, nilishawishiwa na dhahabu zangu na utajiri wangu, anasema iwapo nimeuguzu mkono wangu kwamba labda imefanikisha mambo yangu, anataka kusema ni kwamba kuna vitu viko nje, ni fedha, ni dhahabu, ni mali, ni nini, vinaweza vikatushawishi. Sehemu nyingine anasema hata viumbe vya angani vikatushawishi vikatuweka mbali na Mungu. Sasa hapo unaona sio mwili moja kwa moja, ni vyenyewe vinang'aa, vinavutia, ni pesa, ni nyekundu, zinaweza kutupa kila utajiri, kila raha tunayotaka, alafu mwili ukavitamani. Nani wapo pamoja nami? Hiyo ni dunia inayokuzunguka. Dunia una ndani ya dunia unazungukwa na vitu vizuri. Unazungukwa na magari. Unazungukwa na maduka ya Mlimani City yaliyo niwahi kuona TV ya milioni 75. Tena miaka 5-6 iliyopita. Milioni 75 TV. Mtu anaweza kaja kaona kiti chake cha kichogo akatamani amwabudu shetani kusudi apate ile TV. Leo kuna simu za milioni 3. Kwa hiyo baada ya mwili kama mwili vitu yumo ndani yetu, vitu vinavyotuzunguka. Mtone katika kitabu cha Isaya ni vingi, dunia inazunguka ni nyingi. Mimi nitagusa tu mstari mmoja, kama una hekima ya Mungu kujisomea na kujua maandiko ongezea. Lakini ngoja niguse vile vya msingi. Isaya 3:16 Biblia inasema. Nani uko pamoja na mimi? Mmeelewa? Amina, hiyo ni ya kuelewa, ni ya kujazia. Haya, nadhani ni vizuri. Ni vizuri kuelewa. Inasema mtu akisikia neno la Mungu asielewe nalo, huja yule mwovu akalinyofoa. Na hali ya yule mtu ni kwamba ndio sababu unaona hali ya Wakristo hiyo. Hawaelewi neno la Mungu, wana hali mbaya kuliko dunia. Ndio Ukristoni na mataifa ya Kristo ndio wanaoongoza kwa haki za kutoa mimba. Kuzikuti sehemu nyingine. Unaweza kuniambia kwamba wale wa Masai wanaoabudu miungu yao mlimani wale ndio wanaoongoza kwa haki ya kutoa mimba? Hapana, ni Wakristo wa Marekani walioungana na Watanzania. Kwa sababu neno la Mungu lilipita juu, shetani akalinyofoa, hali yao ikawa mbaya zaidi. Ndio sababu tunatakiwa tuelewe. Ndio sababu naona nikifundisha watumie sipati muda hata wa kutoa matani. Ili kuzungumza muda wa kutoa matani nitumie kuelewesha. Na mimi mwenyewe kuelewa. Isaya 3:16 Biblia inasema hivi. Isaya 3:16 inasema hivi. Bwana akasema, kwa sababu binti za Sayuni wana kiburi na kuenenda na shingo zilizonyoshwa na macho ya kutamani. Na macho ya kutamani wakienenda kwa hatua za madaha na kuliza njugu kwa miguu yao. Sehemu nyingine anasema mstari wa 17 anasema, basi kwa hiyo Bwana atawapiga binti za Sayuni kwa pele za utosuni. Hizo ni kasi. Bwana ataifunua aibu yao. Aibu, kufunua aibu ni nini? Ni kutembea wako uchi. Kimeandikwa, kufunua aibu ni kufanya nini? Ni kufunua viungo vyako vitaonekana ovyo. Unapoona watu wanatembea uchi uchi, wamevaa viminisketi, wamevaa nguo za kuona kabisa, unaona kama chujio, usifikiri kwamba wamechagua. Pana ni Mungu ameamua, kwa sababu wamemkataa au wamedanganywa, hawakutaka kuijua kweli. Mungu anasema nitafunua aibu yao, watembee uchi. Hiyo kimeandikwa humo. Kiandikwa nitaifunua aibu yao. Kufunua nini? Ni kuondoa mavazi. Huku nyuma anasema mstari wa 16, siku hiyo Bwana atawaondolea uzuri wa njuga zao na pete za masikio na vikuku na taji zao na dusumari na mafurungu na vitambi vimbweta vya marashi na mtarasimu na pete na azama na mavazi ya sikukuu na degwani na vile vitu vya dunia, mapambo ya dunia. Vile mtu yuko tayari achafuke kiasi gani kiroho ili kusudi avipate. Hiyo ni dunia inayowazunguka wao. Sasa tutaona pia namna ya wiki ijayo, tuangalie namna ya kushindana na dunia. Je, ni vita nyepesi? Hapana. Wewe wambi hakuna vita nyepesi, hata vita ya mwilini sio nyepesi. Vita ni vita. Lakini tuna jukumu la kuijua. Usione wanajeshi wanatembea wamependeza, wanaondoka kwa madaha na nini, lakini mbele yao muda wote kuna vita, kuna kumwaga damu, kuna kufa. Kwa sababu vita sio sehemu ya furaha sana. Hata kidogo bali. Twende katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 6. Mwanzo, twende mlango wa 6, Mungu alipokuwa analeta mafuriko garika wakati wa Nuhu, ilitokana na watu na dunia iliyojawa na tamaa ya nje. Tuone ilianzaje. Anasema hebu wewe kuulize. Nikisoma hii mstari, jaribu kuiweka katika muktadha wa dunia ya leo tunayoiona. Nisome wakati wa Nuhu, uiangalie, je, inatofautiana na ulimwengu tunaoishi leo hii? Naomba usikilize vizuri. Mwanzo 6:1 anasema ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu waliwaona hao mabinti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wote waliowaona. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na wanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Baadaye akasema mwisho wa viumbe vyote vilivyo kwenye uso wa dunia umefika. Nitaleta gharika. Mwema mie, kilichotokea dunia ile iligeuka, ikajawa na tamaa. Ndiyo haya mnayoyaona leo hii. Kosa la hawa watu waliiba. Kosa la hawa watu walifanya kiburi mbele za Mungu. Hapana, walifungua macho yao wakaona vinavyotembea duniani. Hiyo ni dunia hii. Sasa vinavyo vikaja katika hali ya fedha, vitu, mali, magari, majumba na nini, lakini vinavyo vikaja kama watu. Ndiyo, wanaweza kaja kama ni vijana ambao wanaonekana ni maarufu. Ni maarufu, waigizaji, waimbaji. Leo hii waimbaji anaweza akafanya washirati na mji mzima. Ni dunia inayokuzunguka ya wanadamu. Ana mengine sio mepeshi. Ana maneroa maneno anasema jamani. Turudi kwenye Agano Jipya. Tulitokea kwenye Agano la Kale muda. Turudi kwenye Agano Jipya, tena kwenye Luka mlango wa 12, Luka 12 mstari wa 16. Kwa msomaji wa Biblia ukisikia Luka 12 unajua inahusu kisa cha tajiri ambaye mali yake ilizaa sana. Mimi hiki kisa niwe na kirejelea sana. Tuko nyakati ambazo mali zimezaa sana, wanadamu wanamsahau Mungu. Kwa hiyo kikisa si kibaya kukaa tunakirejelea mara kwa mara. Luka 12 mstari wa 16 mpaka 21 nasema hivi. Luka 12 twende kuanzia 16 21 nasema. Akawaambia mithali, maana yake mfano. Sema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Hivyo ni vitu vya nje. Ni dunia inamzunguka, mazao. Tajiri akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje maana sina pa kuweka akiba mavuno yangu? Akasema, nitafanya hivi, nitazivunja ghala zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi, au nitaweka nafaka yangu yote, hivyo ni vitu hivyo, na vitu vyangu. Kisha nitajiambia, nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi, pumzika basi, ule unywe ufurahi. Mstari wa 20, lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, si usiku huu leo wanataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo mtu aliyejiwekea nafsi yake akiba asijitajirishe kwa Mungu. Maana unaona kuna vitu vya nje vinachukua nafasi ya Mungu, vinamzuia huyo mtu utajiri wake, mafanikio yake, mazao yake, nafaka zake, kazi yake, cheo chake, ni vya dunia hivyo, viko duniani, vinamzuia kumkaribia Mungu. Tuko tunaangalia maadui watatu wanaotutenga na Mungu, wanaopambana na roho yetu isimkaribie Mungu. Hebu tujiulize, huyu tajiri hivi vitu visingetokea, ili tatizo lingempata? Hapana, ilitokana na vitu kuongezeka. Dunia ilikuwa nyingi sana kwake. Sasa mtu anaweza kusema, yule anahubiri, tusihubiri, tusifanikiwe na vitu. Hapana, Mungu hajatunyima hivi vitu, vinatoka kwa Mungu. Kwani ni nani aliyefanya hiyo, aliyeleta hiyo mvua? Ni nani aliyeleta mafanikio, labda wale wanyama wasile zile nafaka na nini? Ni Mungu huyo. Lakini Mungu anatuletea vitu, mali ya Mungu. Wakati mwingine shetani anaweka mkono wake, kwa sababu ni Mungu wa dunia hii, lakini Mungu anakuwa ameruhusu. Sasa Biblia inasema akatupia. Mungu alienda akampima Ibrahimu. Mungu anatupima kadri. Mungu anaweza akakupima hapa akakupa cheo akaona je, cheo ulipokipata kilikuzuia kusoma neno la Mungu kwenda kanisani kufanya kazi uko unafanya. Je, kilijaa moyoni mwako kikamondosha Mungu ndani ya moyo? Angalau kanisani kaonekana upo lakini moyoni umejawa na kile cheo chako. Hiyo ni dunia. Vyeo ni dunia. Mali ni dunia. Vito ni dunia. Dhahabu ni dunia. Fedha ni dunia. Watu wanaotuzunguka ni dunia. Wavauchi ni dunia. Pombe ni dunia. Mipira ni dunia. Movie ni dunia. TV ni dunia. Simu ni dunia. Magrupu ya WhatsApp ni dunia. Yote vinapambana na roho huyu. Wako na wako. Nani mekusikia haya yote? Hemu tusome toka katika kitabu cha Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza. Mlango wa sita. Sikiliza. Tuanze wa kwanza sita anasema hivi. Kuanzia mstari ule. Tuanzie sita anasema, "Walakini utaua pamoja." Tumesema wa kwanza sita sita na nini? "Lakini utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na hivyo. Lakini hao watakao kuwa na mali au ni asilimia 100 wanadamu." Nikisema 99 nimepunguza. Ni asilimia 100. Yaani mali ina pasua moyo mwanadamu. Kwa gharama yote. Hata kama ni kutoa rushwa ya mwili wake. Mradi nipate mali. Anasema hivi, "Lakini hao wanaotaka kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana zenye kudhuru ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu." Haya maneno makali makali ya upotevu, uharibifu. Zana wa kumi. "Maana shina moja na mabaya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hao wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma na maumivu mengi." Hii ni dunia inayotuzunguka katika muktadha wa fedha. Mmesikia maneno? Kwani Mungu ame aya tuliyosoma aliyeandika nini? Mimi ni Mungu. Lakini wanadamu wanayotaka kuyasikia haya. Nakwambia wewe ulioko mbali, wewe ulioko hapa, unatamani kusikia maneno. Hata kama wakati mwingine yanaenda kinyume na wanaokuzunguka. Hata kama yanaenda kinyume na mitume na manabii wanaokuambia, "Mjoni wote mnaotaka utajiri na nini na nini," wakakuwekea utajiri mbele ya Mungu. Na huwezi kumdanganya Mungu, asema Mungu, "Mimi wewe ndo wa kwanza." Hapana, mimi nasema pale moyo wako ulipo ndipo na hazina yako itakapo. Pale hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapo. Yani ninaweza nikaviona vyote viko pamoja. Mtende katika umsani nitakutumia wiki ijayo, lakini una maana zote mbili. Una maana ya kubainisha dunia, lakini una maana ya kuipinga dunia, ambayo ni leo ni kuibainisha, kesho ni kui, wiki ijayo ni nini? Ni kuipinga, namna ya kushindana nayo. Yohana wa kwanza kwenye zile nyaraka zile. Yohana wa kwanza mstari mlango wa pili. Mlango wa pili. Yohana wa kwanza mlango wa pili. Some mstari ule wa 15. Yohana wa kwanza 2:15 sema, "Msipende dunia." Tuituze dunia pawe mahali salama, tuituze idumu milele na milele na mazingira na nini. Nasema wala msipende dunia kiasi. Usipende dunia. Naongelea vitu vitu tofauti. Ni kitu kile kile. Nasoma yaelewe. "Msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia." Mambo yaliyomo. Hayo ndiyo mambo yanayotupotosha, yanayotuziba macho. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Wewe kwambie, leo hebu niambie, watu wanaopenda rushwa kwenye nafasi zao za vyeo ni wangapi? Mimi nasema rushwa kupofusha macho. Usimwone Mungu wako, usione haki. Kuna kuipenda dunia. Vitu vya mundo. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Je, hapo unataka kuniambia kwamba dunia haijawa adui na ya kumpenda, adui yetu dhidi ya Mungu wetu? Mtu akipenda dunia, kwepe mpenda baba hapo ndani yake. Wewe mwambie, wewe mwanafunzi unayosoma uko chuo kikuu, uko diploma, uko sekondari, uko pote pale, mpende Mungu wako kuliko hata hiyo elimu yako. Nasii. Yaani Mungu akae ndani ya nafsi. Neno la Mungu. Wakati mwingine maelekezo ya Mungu kuliko maelekezo ya dunia, kuliko maelekezo ya hata hiyo degree yako. Tuende. Sura ya 16 nasema, maana kile kilichomo katika dunia, tunaona vile vitu ambavyo vinatutenga na Mungu. Yaani tamaa ya mwili. Vitu ambavyo vinautamanisha mwili. Tamaa ya macho, vinautamanisha macho. Na kiburi cha uzima havitokani na baba bali vinatokana na dunia. Dunia ni adui, kama tulivyoona kwamba kuna hekima tatu zisizotoka kwa Mungu. Dunia, mwili, shetani. Hoja ya tatu tumwangalie shetani mwenyewe. Sasa shetani anatumia huu mwili mdhaifu. Shetani anatumia hii dunia iliyojawa na mapambo kama kukuchagiza sasa, kukuvutia zaidi. Kazi ya shetani kubwa ni kukudanganya, ni kunidanganya. Kazi ya shetani kubwa ni kukushawishi. Kazi ya shetani kubwa ni kukutengenezea tukio. Ndio. Kukutengenezea tukio. Unaweza kuwa ni mlinzi sehemu, unalinda vizuri, ni askari popote, labda baadaye shetani akakutengenezea sehemu akakuta kuna pesa zimesahauliwa. Akaliweka pale liko tayari. Naye anakuwa ameangalia moyoni mwako unaitamani ile fedha. Anakuletea yale, anakutengenezea ile movie usudi ufanye sasa. Kazi ya shetani mbona ni kudanganya? Sema ni baba wao. Kazi ya pili ni kutengenezea mazingira. Maje kuna yani anakuletea kishawishi tu kikae mbele, hakikuepa na kiweka njiani mwako. Atakuletea watu waliovaa nusu uchi kwenye simu yako. Na watakuwekea na namba pale. Namba ukitaka kutuwasiliana na mimi, hiyo ndo kazi ya shetani. Anatumia miili, alitumia dunia inayokuzunguka ili kuikamilisha kuweza kukua kwa kipaji. Umejua kazi ya shetani anayofanya? Kwanza ni kukudanganya kitu ambacho sio kweli, anakuambia hiki ndio kweli. Lakini kama hakipo anakileta. Mtende katika kitabu, tulisema mstari wa Luka 20, Luka 20 na nane. Luka 20 na nane. Tulisema 20 ngapi? Luka 22. 22:31. Luka 22:31, Luka ina milango iko 24. Mwisho ni mwishoni pale. Yesu alimwambia Petro akasema hivi, Petro, shetani amependa, ametaka kuwapepeta kama vile ngano. Lakini mimi nimekuombea wewe ukiongoka uanzishe ndugu zako. Kazi ya shetani hana nia ndogo sana na wewe. Kazi ya shetani ni kupepeta. Unajua kupepeta ni kufanya nini? Ni kukurusharusha unapopepeta kitu. Lakini wewe ni kutenganisha kidhaifu na chenye nguvu, ili kusudi aweze kushughulika na kimoja baada ya kingine. Upepeta ni kukuweza. Hem, tuende kwenye kitabu cha Mwanzo. Hii ilikuwa ni utangulizi tu wa hiki kipengele cha tatu. Tuende kwenye Mwanzo tuangalie Mwanzo tatu pale. Mwanzo tatu pale. Tuende. Mwanzo tatu tusome mstari wa 4. Anasema hivi. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Hapo alichokifanya nyoka, ambaye ni taswira ya shetani, ni kudanganya. Mungu alikuwa anataka kusema mkila tu mtakufa. Kazi ya shetani ni kukudanganya, sema hamtakufa. Tena anakuambia hakika. Kitaka anaweza kapitisha na kidole shingoni na kuhakikishia, niamini kabisa. Kweli kabisa, sikudanganyi, umekuwa na kudanganya. Niamini tu, hakika. siyafanya hicho kitu. Na usipo muamini mnagombana. Nataka muamini hivyo. Aya twende mbele. Tuko kwenye Mwanzo 3:4. Tunako kwa kazi ya kwanza shetani. Hapa ni shetani kadanganya, kadanganya. Mimi kadanganya. Anapinga maelekezo ya Mungu. Lakini la pili anakushawishi. Kudanganya ni kukupa taarifa ya uongo. Taarifa ya uongo tu ili kusudi usielewe, udanganyike. Lakini ukushawishi ni kule kama vile kukusukuma sukuma na kuku ni kama yule mtu anayekuja kukuuzia kitu feki au ulikuwa hujapanga kununua, anapita na vyomba na kulazimisha mpaka unanunua. Anakuharibia budget, alafu anapotea, kikiwa kimepasuka huwezi kumpata. Anasema hivi, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mmewe naye akala. Ni kule kupamba kitu kibaya, kupamba dhambi iweze kutamanisha, ndio kukushawishi. Hata kuletea mtu amevaa kimini, utamani waje kuona yale maungo. Atakuletea mtu amevaa kifua wazi. Ndio hivyo, kwani maana tunasema hayapo kwenye hayakuzunguki wewe na mimi. Ndio anakufanya kile kitu anafunika ubaya wa dhambi uonekane mzuri. Atakuletea matangazo ya pombe, keso laga, na nyingine nyingine sizielewi. Wakati kuna watu wanacheka, wanafurahi, marafiki wamejua, sema nakosa raha sana. Na mimi ngoja nikifanye kama wana. Yaani matangazo ya ushawishi mengi. Atakuletea nesi akwambie kwamba kutoa mimba sio mbaya na haina ubaya. Ndio. Mtu tulikuwa kwenye Mwanzo pale. Kwa hiyo tunaona kazi ya shetani hapa ilikuwa ni kudanganya, na kazi nyingine anazofanya. Labda ni siwezi kumaliza vitu vyote ndani ya somo. Wengine tutasoma tutasoma ukija. Mtu tuone kwenye Luka mlango wa 4 pale tuone vile vishawishi shetani alivyomletea Yesu. Tunaweza kuona kwenye Mathayo 4, lakini sasa tuangalie kwenye Luka tu, wote ni sawa. Iko sehemu mbili mbili. Mathayo 4 iko vizuri tu, lakini tusome kwenye Luka. Luka 4:3 anasema hivi. Shetani kazi yake ni kukuchochea uchukue maamuzi ya dhambi. Kazi yake, lakini hakulazimishi. Yaani hakushikii kisu kwamba unafanya ufanye. Anakuonyesha uzuri na nini una kama Eva unashawishika, unasema tena haitoshi mimi nile, ngoja nipende mtuzie na mume wangu naye ni. Yaani anakuchafua wewe, unatamani uchafue na wengine. Umtumikie. Mstari wa 3 anasema hivi. Luka 4:3 anasema. Nakaribia kumali. Ibilisi akamwambia, "Ukiwa ndiye mwana wa Mungu, niambiwe jiwe hili liwe mkate." Liwe mkate. Jiwe na mkate kipi kitamu? Anakuletea kitu kikuvutie. Fuzi ni kishawishi, ni jaribu, ni nini? Lakini ananijaribu katika kuwa kitu kizuri. Kwa ruga nyingine ni kukushawishi, ni kule kule ni kukudanganya, kama haina tofauti na hicho mfanyia yeye. Ulikuwa mti uliozuiliwa, hiyo baraka. Eva kaza, mti ni kwa sijawahi hata kufikiria uzuri wako. Hatimaye kaza, mbona kama matunda ndo mazuri kuliko mengine yote kwenye nani Eden yote? Anakuletea wazo kuona uzuri wa kitu ambacho ulikuwa hutakiwa hata kukiangalia. Ndio tumetoka kuona Luka 4:3 akikuchochea, na anamchochea, anasema kiwa wewe ndio mwana wa Mungu. Sasa hapo Yesu asingekuwa na nguvu ya mwana wa Mungu kweli, singekuwa amejawa na Roho Mtakatifu. Angalia sasa, niko na yani ngoja nikuonyeshe mimi ndo maana wa Mungu angeweza kukubaliana na lile jaribu ili kusudi tu am prove wrong shetani kwamba yeye kweli ni mwana wa Mungu. Shetani Yesu akata. Bila sema Yesu Kristo alijaribiwa kama sisi isipokuwa kutenda. Majaribu hayo unaona yalipitia ndio unayopitia mimi. Kama alishinda na mimi na wewe tutashinda. Ndio Luka 4:5 anasema hivi. Akampandisha juu akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Maana yake nini? Anakuonyesha anakuonyesha dunia. Anakuonyesha uchafu uliomo kwenye masimu. Anakuonyesha vitu vyote ambavyo vinatamanisha. Anakuonyesha matunda ya nini? Na mechizi. Sasa hivi vitu vilikuwepo havikuwepo? Vilikuwepo kabla, si ndio? Lakini alichokifanya kazi shetani ni kuvileta karibu ya kwenye macho yako. Ndio. Twende 7. Luka 4:7. Anakufarakanisha na Mungu ili kusudi ukose msaada. Sasa kama akisha kutenga na nguvu ni kirahisi sana. Hivi kwa mfano labda simba anavyoenda kula labda kitoto cha labda cha nyati. Kitoto cha nyati hakina nguvu, si ndio? Angalau nyati mkubwa japo analiwa lakini anaweza kupambana. Akifanikiwa kukitenga kile kitoto na yale makubwa yale, amekimaliza. Of course Mungu ni mwenye nguvu zaidi. Akishafanikiwa kutufarakanisha, wewe mwambie ndicho alichokifanya Balaamu. Kwa akimsaidia Balaki ili kusudi ajaribu kuwashinda kuwadhoofisha wana wa Israeli. Alichofanya aliwapeleka kwa wanawake wa Kimidiani wakatamani. Wakaanza wakainuka wakala wacheza wakanywa na kunywa. Nguvu za Mungu zikaondoka wakawezwa wakapigika. Wakafa watu 23,000 ndani ya siku moja. Kabla ya hapo Balaamu alijaribu kwa laani, zile laana zikageuka zikawa baraka. Yaani kila unacholaani kinakuwa kinyume. Hapo ndipo tunapokuwa tunamkaribia Mungu. Kazi ya shetani ni kutufarakanisha na Mungu wetu. Ni kutufarakanisha na neno la Mungu. Ni kuifanya dunia ya leo na Wakristo wasione faida ya kusoma Isaya mlango wa kwanza mpaka mlango wa 66. Anakuwa amewaweza kweli. Kwa ana kuwafundisha kwamba ukienda mbele ukaanza kucheza ndombolo kama Wakongo wale wanaocheza ndombolo, ndivyo umemtumikia Mungu, lakini neno la Mungu halina umuhimu. Ndicho anachokifanya shetani. Nani yuko pamoja na mimi? Nasi how it is. Anatufarakanisha, anatuondolea msaada. Tusome mstari ule wa 7. Anasema hivi. Luka 4:7 anasema hivi. Luka 4:7 anasema hivi. Basi wewe ukisujudu mbele yangu yote yatakuwa yako. Ukisha msujudu shetani, nguvu za Mungu zimeondoka. Ukisha sujudu mali, huwezi kumsujudu Mungu. Ukipenda dunia, kumpenda Mungu akumo ndani yako. Nani mwenye kusikia maneno? Anajua pa kupiga panapoumiza. Anajua kukuonyesha visivyoonekana, anakuonyesha vitu vyote vya dunia na kuinua kwa dakika moja, anaonyesha kiki, akimaliza anakuambia ni sujudu, anakutenga na Mungu na nini, anakuweza. Wewe kwambie, tupambane sana ili sisi tubaki ndani ya mikono ya msaada wa Mungu. Nani mwenyekusikia maneno? Mstari wa 9 na 10. Anadanganya nini? Kunyuma alikuwa ni kukuchochea, kukuishi, lakini kukupa taarifa ya uongo ambayo sio ya kweli ili kusudi ufanye maamuzi ambayo yako based kwenye uongo. Anafanya mstari wa ngapi? Mstari wa 9 mpaka 10 anasema hivi. Akamwongoza mpaka Yerusalemu akamweka. Hivi vitu ni kazi ya shetani, yuko anamjaribu. Akamwongoza mpaka Yerusalemu akamweka juu ya kinara cha hekalu akamwambia, ukiwe ndio mwana wa Mungu jitupe chini, kwa maana imeandikwa atakuagizia malaika zake wakulinde na ya kwamba mikononi mwao atakuchukua usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Alitumia huyu kama nabii wa uongo, anaenda na kusomea kwenye Biblia maneno ambayo sio ya kweli. Haya aliyatoa kwenye kitabu cha Zaburi mlango wa 91. Ndiyo yapo, lakini sicho Mungu alichokuwa amelenga haya maneno yatumike. Leo hii watu wanaenda nakwambia sijui nini baraka miujiza kunena kwa lugha vitu vipo kwenye Biblia lakini sivyo Mungu alivyolenga vitumike. Huyu ni nabii wa uongo anatumia neno la Mungu kudanganya. Ama neno la Mungu kwenye Biblia aliyatoa lakini Yesu aliyakataa. Yalikuwa yametoka kwenye Biblia ndio. Na wewe unachotoa sikesi mfari ukatae. Watu wanaotumia Biblia kukupotosha. Amen. Leo tumeona maadui watatu. Naishia hapa, Mungu awabariki. Tu hapo kukutana wiki ijayo, angalia namna ya kushindana na mmoja mmoja katika. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili, kwa ajili ya ufahamu wa mambo haya. Tunakushukuru kwa maneno haya kwa harisi. Mungu, bila wewe hatuwezi kutenda jambo lolote. Hatuna nguvu yoyote kwa wewe. Utakaye tupa neno lako na kutuongoza kuyaishi haya na nguvu zako na rehema zako zitendeke. Baba, ungeona kushukuru. Asante kwa sababu ya kutumia kwa kumaliza. Amen.